Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 8 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Może i niebo ostro lśni, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cyklach, cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają, a dyskotek przez bardzo, bardzo krótką chwilę widzę i motyli. Stopy mam tak, a cię gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze miach, jak dobrze mi. Minuty po godzinie piątej z pewnym opóźnieniem, ale dopłynęły do nas pozostałe informacje zagraniczne od państwa, między innymi o tym, że na Seszelach. Proszę uważnie posłuchać, bo to rzadko spotykane u nas na Seszelach ciepło. Jak pisze pani Marzena, w sumie to nic nowego, bo tutaj tak jest zawsze. Weekend pogodny, nie padało. Wcale, a wcale. Naprawdę, proszę uwierzyć, nie padało. Pozdrawiam poniedziałkowo i słonecznie pani Marzena. Seszele na słuchu. Jeszcze pan Darek informuje, że na razie tylko 72 stopnie u nas, ale już jutro w dzień odczuwalne koło 90. Chętnie oddam trochę ciepła potrzebującym. To pan Darek z pozdrowieniami. Gorącymi, jak nie mam, z Florydy, tak jak ta gorąca czekolada u pani Oli. Bardzo pięknie dziękujemy. Jeszcze Toronto. Dawno nie pisała pani Jadwiga. Jest z nami. Pisze może troszkę rozleniwiona, ale zawsze słucha, nie zawsze pisząc. Co prawda z zimnego, ale jednak czekając na lato. Toronto. Pani Jadwiga. No i w Toroncie też właśnie, jak państwo słyszą, nie za ciepło. To w pewien sposób jakoś tam być może nas pociesza, a na pewno pociesza to, że państwo z tych słonecznych zakątków świata podsyłają te dla nas, nazwijmy, pierwsze promienie słoneczne. Ani się obejrzeliśmy, a słońce obudziło się przed godziną piątą. No ja nie zauważyłem, ale w kartce z kalendarza jak nic przed godziną piątą wschód słońca zaznaczony. Zachód po godzinie 20, a dzień potrwa już ponad 15 godzin. Dziś Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża, Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa, także Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Składamy najlepsze życzenia wszystkim świętującym. 128 dzień tego roku, dziś imieniny Izabeli, Stanisława i Wiktora. Poniedziałek, 8 maja, 5 po piątej. Dzień dobry Państwu. Thank you. 8 minut po godzinie 5. Czas na pana synoptyka. Ładnie, ładnie w pierwszym zdaniu klin wyżowy z centrum nad Grenlandią. To jednak nie rokuje dobrze. Chłodny front atmosferyczny, to powinno nas cieszyć. Chłodny front. Tak, tak, bo nad Polskę napłynie powietrze polarne, morskie z północy. No, o czym by tutaj może ciśnienie, że się waha, może i wyniesie 995 hektopaskali już. Chyba to skończą się w prognozie pogody dobre informacje, bo dalej już tylko wiatr słaby, umiarkowany na północy i wschodzie, dość silny, porywisty, północny i północno-zachodni. Tak odsuwam te informacje, bo, że dziś pochmurno i deszczowo znów. No ale możliwe przejaśnienia, no jednak pan synaptyk tutaj dopisał. Pochmurno, deszczowo, ale z przejaśnieniami. A na termometrach? No teraz w wielu miejscach najwyższa temperatura, szczególnie na południu, na południowym wschodzie i południowym zachodzie kraju około 10 stopni, w centralnej części kraju 7-8, a w dzień na termometrach ma być nad morzem, na Pomorzu, Wybrzeżu 8-9 stopni, w centralnej części kraju do 14, a lokalnie dziś na Podkarpaciu do stopni plus 15. Państwo proponują, że może pana synoptyka z sekcji pogodowej przesunąć do sekcji tej ortograficznej. Na dobry początek niech będzie Grzeg Żółka. Dobrze. Mi po sali drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy, już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, a za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową żmotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca grą twarz z brillant.

To z dzisiejszego Sunday Times. Coroczna lista 1000 najbogatszych osób w Wielkiej Brytanii. Prócz tego u nas z Gazety Polskiej codziennie o tym, że rząd skutecznie zlikwidował ubóstwo. Uruchomione w Polsce w ostatnim roku programy prorodzinne poprawiły miejsce w Unii Europejskiej pod względem wsparcia finansowego osób mających dzieci. Program 500+ praktycznie wyeliminował ubóstwo wśród dzieci po raz pierwszy od 27 lat, informuje dziś Gazeta Polska codziennie. A Puls Biznesu o tym, że firmy sprzedające za granicę mają świetne perspektywy, eksport ma szansę pobić import i dołożyć 3 grosze do wzrostu gospodarki, podkreśla w dzisiejszym wydaniu Puls Biznesu. Nowe zamówienia w przemyśle w marcu mocno odbiły i były o 1/3 wyższe niż rok temu. Szczególnie obiecująca jest sytuacja firm eksporterów zatrudniających powyżej 50 pracowników. Dla nich wskaźnik nowych zamówień pozwalający ocenić popyt na towary wytwarzane nad Wisłą wystrzelił aż o prawie 44%, przynajmniej w tej dekadzie. Według Pulsu Biznesu nie tylko dobra wróżba dla biznesmenów nastawionych na sprzedaż za granicę, ale też sygnał, że eksport netto wciąż będzie wspierał wzrost gospodarczy. Rośnie popyt na Made in Poland, o tym dziś Puls Biznesu. Tyle z prasy, teraz oczywiście do gazet wrócimy i to wielokrotnie w poradnej audycji. Zapraszamy do Trójki za godzinę. Pierwsze strony gazet, później także tygodniki, prasa zagraniczna. Polecamy i zapraszamy. Tym bardziej, że wieści z zagranicy, oczywiście głównie z Francji, będą dominować w porannych serwisach. Także zapraszamy do Trójki. 21 minut po godzinie 5. Wracamy do polskiego topu wszechczasów. Po raz kolejny Republika, a za chwilę muzyczne kalendarium. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Myślałem, że coś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje, nie wypusta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta Republika i Mamona z ciągu dalszego polskiego topu wszechczasów z miejsca 170. Ciąg dalszy nastąpi, a teraz 25 minut po godzinie 5 sięgamy po kolejne wybrane wydarzenia z historii. I tak 278 lat temu urodził się Stanisław Trębecki, szambelan króla Stanisława Augusta, jeden z najwybitniejszych polskich literatów, poeta i bajkopisarz. Zmarł w 1812 roku. W 1851 urodził się Stanisław Witkiewicz, malarz, krytyk literacki, twórca i popularyzator stylu zakopiańskiego w budownictwie. Zmarł w 1915 roku. 93 lata temu urodził się Antoni Wieczorek, narciarz, skoczek, olimpijczyk. W 1952, w 1955 jako pierwszy Polak przekroczył odległość 100 metrów. Zmarł w 1992. W 1953 roku biskupi skierowali do rządu PRL list non possumus, w którym opisano przypadki naruszania przez władze PRL porozumienia zawartego w kwietniu 1950 roku właśnie między Episkopatem Polski a rządem. W muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1970. 47 lat temu ukazał się album Let It Be zespołu The Beatles. Z tego studyjnego albumu zespołu The Beatles, ostatni w oficjalnej dyskografii, 47 lat temu ukazał się album Let It Be zespołu The Beatles. Rok 1970. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego. Już za chwilę na budziku 5.30. Pan synaptyk gotowy? Gotowy. Parasol rozłożony? Rozłożony. Kaptur jeszcze do tego. Proszę bardzo. No i wszystko na temat pogody, to już wiemy. Pochmurno, deszczowo, ale z przejaśnieniami. Wiatr słaby i umiarkowany, choć na północy i wschodzie porywisty, północny i północno-zachodni. Ciśnienie na razie waha się, ale w ciągu dnia będzie powoli rosnąć. W Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali. Temperatura 8-9 stopni, najniższa na Pomorzu i Wybrzeżu. To w dzień prognozowana w centralnej części kraju 10 do 14. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do stopni plus okrągłych słonecznych 15. Days that will excite and make you dream of me at night. Alberts na 74. urodziny, które obchodzi dziś Paul Samuel Smith, basista formacji. Rok młodszy Bill Legend, perkusista T-Rex. The hide upon T-Rexu, muzycznym trójkowym kalendarium urodzinowo. Urodzinowo także w naszej budzikowej rodzinie. Rocznik 1953. Muzycznie pamiętamy o tym, że 64 lata kończy dziś Alex Van Halen. Perkusista. Też perkusista Van Halen. Fantastycznie w muzycznym kalendarzu Van Halen. Urodzinowo. No i jeszcze jedna data z najlepszymi życzeniami. Dziś amerykański gitarzysta i wokalista blues rockowy kończy. Wiele osób będzie zdziwionych jego wiekiem, ale rzeczywiście kończy dziś ledwie 40 lat. Joe Bonamassa. time a good thing has turned out to be bad. It might be the best thing, babe, you're gonna ever have. I keep searching the world for someone to hold me like you used to hold me. But there's no good place for the lonely. Jabona Massa. Młodość z doświadczeniem, a jednak jest to możliwe. Od dziś zmiana kodu z przodu na czwórkę. Jabona Massa. Urodzinowo. Kwadrans do szóstej. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za sygnały poranne i te krajowe i zagraniczne. Mnóstwo sygnałów, także tych podsumowujących. Fantastyczny, słoneczny, ciepły i udany przede wszystkim długi weekend majowy. Właśnie z Zielonych Bieszczadów. Cudnie rozbuchana zieleń, wszelkie zapachy atakują ze wzmożoną siłą. Ta majówka w Bieszczadach. Pozdrawiam ze Zgierza. Szumi deszcz, śnieg, grat, mgły, a i też słońce. Do tego spanie w namiocie. Cztery pory roku w czasie tegorocznej majówki zaliczone. Przed nami poniedziałek, 8 maja, 128 dzień tego roku. Słońce obudziło się prawie godzinę temu, zajdzie po 20. Dzień potrwa ponad 15 godzin. Dokładnie 15 godzin i 12 minut. No i najlepsze życzenia. Pamiętamy o świętujących dziś Dzień Bibliotekarza, Dzień Bibliotek, także Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa oraz Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża. Proszę przyjąć także i życzenia imieninowe dziś Izabeli, Wiktora i oczywiście 8 maja Stanisława. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka.

Yeah.